Kiss FM. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Asta pentru că aici se întâmplă cel mai mix bun după ce l-ai găsit, desigur. Cel mai mix bun. Cel mai mix bun, da, care este el din cele mai bune. Avem 3 ore de acum încolo. Hello, Mr. Olix. Hey, hello, DJ Young, salutare, bine v-am găsit. Mijloc de săptămână muncitoare, lucrătoare. DJ Young și Olix vă dau întâlnire la o nouă ediție de Kiss Kiss in the Mix. Avem 3 ore, ziceam, de piese mixate de Kiss-uri, 0722 20 60 20. Vă așteptăm și pe facebook.com/kissfmromania pentru Diri Kiss-uri, cereri muzicale și așa mai departe. Alexandra Stan, Mr. Sex, subit primul single mixat pe ora asta. Imediat Guru Josh Project Infinity împreună cu Pink și Rihanna, Only Girl in the World. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. DJ Young and Olex. Da, o piesă foarte, foarte distorsionată, asta vreau să spun. Dar nu se simte, e foarte bine. În club unde muzica se dă oricum la maxim, ce mai contează un distors în plus, nouă piesă. Avem podcastul updatat la zi, tras pe kissfm.ro/kkm. Încă de aseară l-am pus imediat după emisiune pe kissfm.ro/kkm. Intrați, ascultați, descărcați, dați like-uri. Strălutate. Aveți două variante acolo, aveți una de play și alta de download. Amândouă sunt gratuite, puteți să luați cu voi podcastul Kiss Kiss in the Mix oriunde vă aflați, pe gratis, desigur. Ne întâlnim chiar acum cu Ella Rose și Gino Manzotti, No You No Love. Piesa nouă de la Liona, Addicted, și Sonia cu Deep Central, My Beautiful One. Urmează în curând noul single Sonia. Și să nu uităm, astăzi lansăm în premieră un single nou, nu? Da, Fly DJs împreună cu Jimmy Dub o să vină în studio la 8:30 astăzi. Intrați și pe vlogurile noastre, oameni buni! Intrați pe ovidiustănescu.ro și pe olix.ro. Ne întâlnim repede și cu derechisturile voastre. Mai întâi ziceam de Ella Rose și Gino Manzotti, No You, No Love. O piesă cu un intro interminabil, 5 minute de început în piesei. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. I am cold. so beautiful, held in your arms. But it's time to live without you, 'cause I lost the love I had for you. I could feel so beautiful wrapped in your arms. My beautiful, it's time to go. My beautiful, it pains me so, nothing hurts me harder. I said nothing hurts me harder, nothing. My beautiful, it's time to go. My beautiful, it pains me so, nothing hurts me harder. I said nothing hurts me harder, nothing. Sonia și Deep Central, My Beautiful One, Sugar Daddy's, Purple Remix. Hai să vedem ce mesaj am primit de la voi. 0722 20 60 20. Piui în continuu primește mesaje foarte multe de la voi. Pentru cea mai scumpă mămică în devenire și pentru bebelușul ce urmează să ne bucure viața, vă iubesc. Nu știm cine e ea, cine e el, dar mesajul e foarte, foarte frumos. Probabil sunt multe mămici în acest moment, așa că pentru ele să fie. Hey, Kiss of Marilor, sunt Marius din Cluj. Vreau și eu un dedichis pentru iubita mea, Semita. Sunteți cei mai tari, dacă se poate, Sava și Raluca. I like the trumpet. Salut, băi, sunteți cei mai tari. Vreau să fie Shakira loca pentru viitoarea mea tovarășe, zice, tovarășe, Roxana. Hai, mă, vrei să fii tovarășa mea? Da, the best, aveți niște mixuri reușite și vă doresc succes în continuare. Aș dori și eu, dacă se poate, Miley Cyrus, Who Owns My Heart. Și încă unul de dedicat pentru fratele meu din Italia, de la Maru din Craiova, o melodie cu puia sau cerebel, desigur, puțin mai încolo. Eli White, nu te mai caut chiar acum. Imediat Born Again de la Ricky L și MCK și Voxys, Tell Me Everything. DJ Young și Olix cu voi până la 10. Kiss Kiss in the Mix, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.

Oasis, piesă nouă, Tell Me Everything. Avem și un remix Deepside DJs, da, trebuie să sosească, e pe aici, undeva pe internet, pe mail. Da, îl am în mapă, la mine, la birou. Da. Sigur că da, pe biroul lui Olix, ce credeți că se găsesc? Mixuri, seturi, cabluri, mape și alte lucruri, este absolut normal. Imediat după pauză, facebook.com/KissFM România, citim de kissurile voastre venite acolo. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Rock the beat, rock, rock. Kiss FM. Back to the mix. Kiss, kiss in the mix. Back to the party. Yo, back to the party, cu Tiny Tempest și Eric Turner, Written in Stars. Înainte, însă, ziceam de facebook.com/KissFM România. Să dăm un refresh, să vedem delichisurile voastre. Gata, să las și refresh-o. Avem Andy Sava, vreau și eu delichis, pentru că celul meu, Roa, ne place și lui place foarte, foarte mult piesa. Roa. A, nu era place. Robert Gabriel Crețeu, să te așa mai tare, vreau și eu delichis pentru toți chisomanii, cu melodia Roa, ne place. Foarte tare, Dănuța, să vă spun un secret. Astăzi toată ziua am ascultat Kiss FM. Bine, în drum spre muncă și înapoi. Kiss din amic se referă la faptul că a dat jos podcastul pentru că l-am băgat pe telefon. Aveți ce ziceam? Bravo, frumos, am devenit independentă, dar nu mai spuneți la nimeni. Vreau și eu, ready to go, Vivian O'Hara. Dar de o zi mai încolo, să ne uităm în tracklist. Ce avem, unde? Dani, Adrian, salutare, vreau și eu unde rechis pentru toți chelabării din Câmpul Lung Mușel. Vă apreciez foarte mult pentru munca voastră deocamdată. Eu sunt rezident DJ în cluburile din Câmpul Lung și Brașov. Aș vrea și eu să am ocazia să mixez cu voi. Toate cele bune, baftă! Tiny Temple, Written in the Stars, după care avem Swedish House Mafia. Vine și Nica Melera cu Mac Diamond, Thailanda. Și la tarde se apuie o triste, cea mai bună muzică. Te ascultă la Kiss! So many different styles, 'cause I got more fucking hits than a disciplined child. So when they see me, everybody barack. Man, I'm like a young gun, fully black barack. I cry teardrops over the massive attack. I only make hits like a whip with a racket and back. Look at my jacket and hat, so damn bizarre, yeah. So down to earth, I'm bringing gravity back. Adopted by the major, I want my family back. People work hard just to get all their salary tax. Look, I'm just a writer from the ghetto like Mallory Black. Man, where the hell's my sanity at? Damn, I used to be the kid that no one cared about. That's why you have to keep screaming till they hit it. foarte tare, Karim Haas remix pentru La tarde se-a puesto triste. Un remix foarte energic, așa te face să dansezi, să nu mai poți, să nu mai poți să stai deloc, să nu mai poți să stai locului, ca să zic așa. Așa cum se întâmplă cu Olix în acest moment. Câte cafele ai băut azi? 8. 80, poate. Vine weekendul foarte aproape, avem Winter Kiss, ca de obicei, transmisii live, sâmbătă și duminică, toată rețeaua Kiss FM, din Poiana Brașov, Sinaia și Predeal, de la Winter Kiss, Kiss in the Mix. Așadar, sâmbătă și duminică, de la 12 până la 16, aflați cum e atmosfera la munte, în Sinaia, în Poiana Brașov și în Predeal. Se anunță frig, vine și ninsoarea și tot în weekend. Partidul Kiss FM, ediția 164, vineri, Olic și Dan Fințescu sunt în Club Castel, da, socoală la Târgoviște, iar sâmbătă transmitem live din Club Fusion, Strașnic. Pauză scurtă, 3 minute înainte de ora 8, ne întoarcem cu încă 2 ore de mix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Yeah, and the winner is... Are you ready? Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Olix, Olix and DJ Young. Make the sound on Kiss FM. Yo, Kiss, Kiss in a mix, 8 și un minut. Ne-am întors la mix, încă 40 de minute de mix încep chiar acum. DJ Young și Olic sunt împreună cu voi. Andra Something New, DJ Young Remix. Imediat Accent My Passion. Și Sofia vine cu Right Here, Right Now, DJ Young Remix. 0722 20 60 20, SMS-uri cu tarif normal. Le așteptăm cât mai scurte, cât mai haioase. Și facebook.com/KissFM România. Câteva clipe, luăm dedicațiile voastre. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Something new is coming on tonight. I like this groove, it makes me feel so right. Darling, you better hold on tight, 'cause something new is coming on tonight. Avem de lichisuri 0722 20 60 20. Foarte, foarte multe, ca de obicei, desigur. Și haioase? Da, două, trei sunt haioase. Numai muzică bună aveți, să o țineți tot așa. Eu sunt în spital și norocul meu că ascult muzică la telefon și când trece plictiseala, vreau și eu, dacă se poate. Ce? Mult. Dacă mult. Se poate, mult. O seară plăcută. Bună seara, Kiss, the best radio ever. Vreau să dedic melodia Break Your Heart pentru Laura din Roșiori, de la Daniela, colega lui. Dacă se poate, mulțumesc. Sigur mult. Că da, cu plăcere. Avem, azi am căzut la propriu, zice, în fața liceului, din cauza că eram captivată de muzica voastră super faină. La Luca, zice, sunt Ziana din Focșani. Sperăm că nu te-ai rănit prea tare, nu? Sunt ce mai tare, țineți-o tot așa. Vreau și eu pentru Iza, melodia lui Andra Abelia. Trebuie să opresc radio-ul, să mă pot concentra, să învăț, dar învăț altă dată, că e prea fain pe Kiss și vreau să zic o toată muzica faină ce puneți pentru voi, prietenii mei, zice Pană din Lugoj. și asta este foarte haios. Mă gândeam să-mi schimb numele în Kiss. Kiss Mihai sau Kisomanul Mihai. Ce sună mai bine? Mihai din Lugoj. Nu știu, Kisomanul Mihai cred că sună mai bine. Da, nu... ne place. Sau nu, Kisomănescu. Kisomănescu. Da, Kisomănescu. Te numim, te-am botezat, uite, gata. Avem chiar acum Jimmy Dab Monday. Imediat Every Single Day de la Benassi Bros și Danny. Și Roa, ne place, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Ladies and gentlemen, we have the honor to present your new project. Wrapping up production, present Jimmy Dab. We'll be right back. Place. Vrem să fim maturi, s-o ardem la patru ace, cum vă place? Nu ne place. Fără număr, fără numere, doar cu litere, scriu versuri de parcă sunt la admitere. Lucrurile simple mă inspiră, expiră, cuvinte, propoziții, fraze, doze pentru minte. Muzica-i supremă, ne ridică pe toți, ne ține de imediat întâlnim cu Barbra Streisand de la Doc Sauce și Anda Adam Cadillac versiunea DJ Young și Asa Remix. Credeam că l-am pus-o pe aia originală, dar văd că s-a încărcat aia din greșeală. Ok, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on! Better give up, cause we're fed up. Come on, come on, get up. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Gadilac, DJ Young și Aisa Remix la Kiss Kiss in the Mix. Avem aproape 40 de minute de mix, nu ne întrerup de absolut nimic. Acum e timpul să-l întrerup pe mine după pauză, ne trim cu Fly DJs și cu Jimmy Dubbin cu noul single, se numește Movia. Invitați live în studio în Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix în câteva clipe, Fly DJs și Jimmy Dub. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. My name Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Back to the party. Varianta 2010, pentru că avem invitați live în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Împreună cu Jimmy Dub, împreună lansează o piesă. Hello, hello. Salutare. Salutare. Ne-am nimerit toți trei odată și tocmai ne-am pus din mașină. Zic, fraților, când spunem salut, haide să nu ne lovim toți trei. Deci, ne-am 2, 3 și salut! Foarte bine. Nu știm foarte bine piesa lui Jimmy Dub, Monday, știm și multe remixuri făcute de Fly DJs, piese de la ei, producții. Ce se întâmplă cu colaborarea asta voastră? E o colaborare pe care am... s-a întâmplat așa, din pe neașteptate, și anume de la sală, dacă vă vine să credeți. E bine să mergi la sală. La sală se fac o grămadă de cunoștințe. Eu la sală m-am cunoscut cu Eugen, impresarul lui Jimmy. Hello, hello! Care hello. Este alături de noi. Și trecând de fiară acolo, am ajuns să vorbim de alte chestii, cum că îl produce pe Jimmy, după care i-am povestit și noi de Fly DJ. Și vorbeați de Alina Plugaru, da, știu, știu. Da. Da, vine și ea la sală acum. Foarte bine, foarte bine. Hai să ne spuneți despre piesa asta, Movia, pe care o ascultăm imediat. Așa, ne-am gândit să facem, să colaborăm. Ne-a plăcut foarte mult proiectul lui Jimmy și am pus la cale. Poate spuneți și voi, adăugați ceva. Da. Este o piesă care are 3 minute. Adică ați venit cu varianta neextinsă, încă nu e gata. Da, nu, nu. Este Dan plecat în Thailanda cu camarera și n-a avut timp să facă. Chiar serios, noi suntem 3. MC Sly, Dan Deneș și cu mine, Tudor Parghel, în Fly DJs. Și Dan este în momentul de față în vacanță în Thailanda. Îi merge foarte rău acolo să vorbim. Bănuiesc că de-aia nici n-a avut timp să facă extended version la piesa exact, de azi. Exact, de-aia am venit cu varianta radio. A fost ocupat cu masajele. Mi-a plăcut, toată lumea a plecat în Dubai și în Thailanda în ianuarie acum, deci frumoase, toată lumea. Frumoase pozele, Olix. Ah, da, mulțumesc. Hai să ascultăm piesa de care vorbim, Fly DJs și Jimmy Dal, se cheamă Movia. Apoi așteptăm comentariile voastre pe facebook.com/KissFM România sau la 0722 20 60 20. Și nu înainte de asta, voi vorbeați mai devreme că remixul pe care tocmai l-am ascultat are cele mai multe vizualizări pe YouTube. Cum? Știu că voi ați făcut o grămadă de remixuri. Da, nu putem să ne explicăm. Este primul remix făcut de Fly DJs. Cred că pentru de ce? Nu știu de ce are cele 300.000, da, de vizualizări. Au fost mai multe calculatoare și au început să... să dea refresh și refresh. Oricum, da, a crescut vertiginos, nu ne explicăm nici noi de ce. Probabil că a intrat cel mai mult în club, pe radio mai puțin. Așa încât e clar că DJ-ii au fost cei interesați și cei care merg în cluburi, nu? Da, și mulțumim, Olix. Ok, avem Fly DJ și Jimmy Dab Movia în premieră la Kiss Kiss in the May și ne întoarcem cu ei pentru încă 2-3 minute după piesă. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Seeing you makes my heart burn like fire. Come with me, I'm your sex supplier. When you touch, fill my soul with desire. Cause tonight I'm a lover for hire. Yo, this is Fly DJs with my man Jimmy Dab. Makes me sing Fly Project Raisa. Deja avem foarte multe mesaje pentru voi. Uite, Oana între Mureș, și le transmit felicitările mele pentru Fly DJ și Jimmy Dab. Succes mai departe. Mai e încă un băiat pe Messenger aici. Îi salută pe băieți. Zero Cool, Alin Cosmin îl cheamă pe el. Da, frumoasă piesa, zice. Bravo, băieți. Da, sună într-adevăr foarte bine. Mulțumim. Ne trebuie și o variantă extended, așa să se poată mixa frumos. Stai să vină domnul Dan de la masaje și de la... Da. Deci un mesaj pentru toți DJ-ii care ne ascultă acum. Aveți răbdare puțină, pentru că Thailanda e în focuri acolo. O să apară extended-ul și pe site-ul meu www.jimidab.ro și pe flydjs.ro. Exact asta vreau să vă întrebăm, de site-uri, modalități de contact, cum dă lumea de voi. Facebook, Jimmy Dab. Căutați pe Facebook Jimmy Dab sau Jimmy Dab Music. site-ul www.jimida.ro și site-ul flydjs.ro. Suntem pe facebook.com/flydjs, Twitter, MySpace, suntem prezenți. Date de contact mai departe puteți să ne găsiți și pe noi și pe Jimmy prin impresarul lui Bogdan Niță. Îl știm pe Bogdan? Da. Și suntem omniprezenți, eu zic că suntem ușor de găsit. Pe Fly DJs vreau să întreb, ce remixuri mai pregătiți? Sau care e cel mai recent și ce ne mai pregătiți? Pregătim ceva, avem surprize, nu știu, să spunem ceva de înainte sau... Da, nu știu. Poate nu mai este după aia. Mai bine să vă surprindem într-un mod plăcut decât să vă pregătim, să vă punem în temă înainte. Bun, păi atunci când e gata, vă așteptăm cu el la noi în studio să facem premieră aici. Venim, venim. De obicei, joia la noi era seara de premiere, nu? Da. De premiere de remix. Deci băgați lopata aia în cuptor, scoateți pizza caldă, nu știu, piese, remix, ce-o fi și veniți cu ea aici, da? Trebuie să vină Dan să dea drumul la foc. Da. Am înțeles. Ok, multă baftă cu colaborarea voastră, Fly DJs și Jimmy Dub, Movia, succes, mai departe. Mulțumim. Salutăm și noi toți fanii care ne ascultă în acest moment. Sunt foarte mulți, am primit și mesaje, o să le citim puțin mai încolo. Mulțumim pentru voturi, pentru like-uri, pentru tot. Și așteptăm pe Facebook și pe site. Ok, mulțumim frumos. Ne mai auzim la Kiss FM, baftă maximă. Și Jimmy, să vii cu piesa ta nouă, că am zis că și tu ai un single. Da, se lucrează la el. Da, foarte, foarte bine. Încă merge Monday, așa încât țin acolo în cuptor, că e bună, da? Ne-a dat vestea, Olix. Da. Le-am zis că Monday încă. Ok, baftă maximă. Hai să mergem la Caro Emerald, The Night Like This, Michael Sim, Funky Edit. Plus multe alte super hituri, ne întoarcem cu ele în câteva minute. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss, Kiss in the mix cu DJ Young și Olix. Getting high and you can feel it in. real, but I will find the truth. Maybe I'm crazy, but that's how I feel. Tell me, what can I do now? Love you, love you now. Love you the way that I do. I'm in love with you. De ora 9, când vine, ca de obicei, piesa Non-House. 2 minute, așadar, DJ Young și Olic împreună cu voi. Eu zic 3, tu zici 2. A, da? Deci 3 minute, ok. Mă gândeam, când am zis minute, mă gândeam, oare ce a zis Ovidiu? Câte minute a zis, oare a zis câte minute a zis? Deci 3 minute, deci 2 minute mai stai. Și 2. 1 minut și 45 de secunde acum. Până la ora 9, dacă mai vorbim mult, nu mai avem niciun minut. Ok, hai că stăm pe plus cu reclamele. Deja ne întoarcem imediat după 9 și după piesa Non-House. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. 1 minut. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Hey! Yeah, she knows it. She's freaky, but I like it. Listen. She grabs that yellow bottle. She likes the way it hits her lips. She gets to the bottom. It sends her on a trip. So right, she might be going home with me tonight. And she looks like a model, except she got a little more ass. Don't even bother unless you got that thing she likes. Ooh, I hope she's going home with me tonight. She's freaky, but I like it. Yeah. She shuts the room down. The way she walks and causes a fuss. The baddest in town. She's flawless like some uncut eyes. Well, I hope she's going home with me tonight. Oh. And all she wants is to dance. That's why you'll find her on the floor. But you don't have a chance unless you move the way that she likes. That's why she's going home with me tonight. Oh. Get it, girl. You're freaky, but I like it. Hot damn! Let me put my funk on the guitar with that. Yeah. Yo, piesa nouă house la nouă fix la Kiss Kiss in the Mix, Justin Timberlake, Love Stone, I Think She Knows. Foarte tare, ne tacem la mix. The hits stay right here. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Yo, back to the party. Smiley, Love is Free, varianta Radio Killer Remix. Adică o piesă 75% house, încă 25% non-house. Sau normal version. Eftime și Aida, o piesă mai veche, no side effect. Și Roberto împreună cu Lara, Beside You, vin imediat la Kiss Kiss in the Mix. Așteptăm și dedichisurile voastre. 0722 20 60 20 SMS-uri cu tarif normal. Și pe Facebook, desigur, Kiss FM România, ne găsiți acolo. Să fie mesaje cât mai scurte, cât mai haioase, fără greșeli, dacă se poate. Da. Dacă cerem prea mult. Și suntem un pic restanți cu Facebook-ul, așa că în vreo 10 minute luăm primele sau următoarele dedichisuri de pe facebook.com/KissFM România. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey, no. We don't need any money. We love each other 'cause love is for. You know the hip man. Sugar and honey, no. We don't need any money. We love each other 'cause love is for. Thank you. FM. I wanna get beside ya. I wanna kiss FM. I wanna get beside ya. facebook.com/KissFM România. Ovidiu Marian din patra mea, Ovidiu, pentru clasa 10-a, care mâine are lucrare la informatică. Cu mesajul puneți mâna pe carte că rămâneți cu Regenți și desigur pentru cea mai frumoasă fată, pentru Lori, mulți pupici! Iată și pe Thais, Horina, salutare sexoșilor, vreau să fac și un dedichis fără număr, fără număr, pentru toți pedaliștii din liceul pedagogic Iași, care au mâine balul bobocilor. Hai, tetrales, bahtalo! Da. Mare Silie de la Mare Zi București pentru toți schisomanii, în special Ana din Videle. Dănuța zice din nou, vreau să ne dechis pentru iubitul meu, pentru mine și pentru voi că sunteți criminal de plictiseală și melodia Vivian O'Hara, Ready to Go. Au luat mâine bunii cu piesa asta, au luat mâine bunii! Punem neapărat piesa că nu se mai poate. De la Andrei din Crăva pentru toți schisomanii. Și chiar acum, Lonely Heart de la Radio Killer. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, yo, Kiss, Kiss in the mix, come on. On, and that song is playing in my head on and on. My world's black and white, baby, now that you're gone. that you can go away. I don't need you to say. Atunci în vremea aceea Morena împreună cu Doni, exact cum ziceai tu. Avem Deep Central, Music Makes Me Free, după care Marty Solveig și Dragonet vin cu Hello. În weekend plecăm la munte, la Winter. Pentru că vine și frigul, ci că abia acum vine iarna. Luna februarie o să fie o lună plină de zăpadă, ninsori, vijelie, nebunie la munte. Pregătiți-vă și ci că se poate pe undeva și la 1 martie să avem zăpadă. E bine, mai stăm la munte, că nouă ne place. Ideea e că o să fim acolo în weekend, sper să fie vreme frumoasă, sper să fie zăpadă, să stau și eu la 30 de grade și să mă uit afară cum ninge. Asta este, asta e visul meu, e fetișul meu. Mai bine ții o plasmă de un diagonal un metru și îți pui tu niște filme cu pârtii, cu pârtii, cu schiori, nu? Decât să stai în studioul Summer Kiss de la Winter Kiss, nu? No, las, no? E bine, da. E bine și acolo. Tot de weekend se întâmplă și partidul Kiss FM, ediția 164, vineri, Club Castel, Dasă, Cado, Lent, Târgoviște, iar sâmbătă suntem în Club Fusion, Strășnic. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Beside me up until the morning, I live my super life. When the sun is rising, it's rising. Digital Dog Club Mix de la Enrique Ridiche și Nicole Schwarzenegger. Oh, super tare. Iată, avem delichisuri de pe 0722 20 60 20. Suntem un refresh. Mamă, 1130 de mesaje. Stai să luăm ultimele, nu știu, 5-6 dintre ele. Așa. Bună, sunt Gabi și dedic toate piesele pentru cel mai drăguț băiat. Bună, Gabi. Dar cine este el, că nu ne-ai zis? Avem mai departe un SMS. Un explorator întreabă un canibal: hai să nu zicem bancuri, să sărim peste bancuri. Ce tare a fost asta. Ce serios a început Olix. Un explorator întreabă un canibal. Pentru toți colegii mei de la Dan. Și bineînțeles pentru voi, Ciprian Stoenești. De la Gabi, fostul lor coleg. De la Negoard. Aoleu, nu trage. Nu zic asta, lasă, bine. Oricum, mesajele, dacă se poate, de critic pentru o situație, desigur, fără ieșire. Da, vă rugăm frumos o melodie pe trimitul meu, Dani, cu mesajul: te iubesc enorm mult, Guriță, Larisa din București, pupici dulci pentru cei mai frumoși băieți la Kiss FM și cei mai deștepți. Ceau, bă! Nu, deci covoroșul. De mâine, Olex, la noi în program, trebuie să vină covoroșul, strângem când plecăm. Am ce? Dat și testul de inteligență, deci oamenii știu, adică... Vreau și un delichis, acțiune mai passion de la Corina pentru Lucian, cu mesajul: puiu, te iubesc mult, cred că e cea mai cerută piesă acum, nu? Accent, da, accent și roa. Și aia altă, alba neagră. Să-i tuturor de melodie pentru familia mea și pentru toți cei care mă cunosc. La Marco Dixon is in the house împreună cu Christian Dida, Sabonito. Avem și Petro Casanova cu Andrea. Dacă ți-e foame, un sandwich. Și Felipe Gitana, varianta remix PMP Production. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. În câteva clipe vorbim și cu Marian Boba, care a venit, ca de obicei, foarte punctual în studioul Kiss FM și își pregătește emisiunea de zor. Sapa aici face, adică nu face nimic. Dança

kiss in the mix, yo. Yo, kiss, kiss in the mix. A venit și Mr. Boba. Hello, bună dimineața. Care stă degeaba, neața? Crezi că nu te-am auzit? Hai să le spunem noi, ascultătorilor, ce făceai tu în momentul în care noi vorbeam? Verificai vreun mail? Nu, Facebook n-ai? No, da, eram, verificam un mail. Mr. Vezi? Boba, singurul nostru coleg care nu are Facebook. Ar trebui să-ți faci, când îți faci și tu vreodată un ID pe Facebook, un cont, să-ți faci anti-Facebook. Dar eu nu, că n-am nimic cu... Am ceva cu oamenii care au Facebook. Bine, anti-people Facebook sau... Am glumit. Băi, cine folosește calculatorul ăsta de aici? Că tocmai am găsit o poză cu două dansatoare care fac unele lucruri. Serios. Din greșeală am deschis. Colegul nostru Johnny oare? Nu știu. Da, cred că el. Ha! Sigur că da. Poza se numește Sugestiv 5. Olix, așa zici tu când dai vina pe alți colegi? Noi, de fapt, când dăm vina pe alți colegi, spunem Johnny. Am înțeles. Vezi că e cardul. E băgaș, o să mi-l dai și mie. Da, ok. Care e subiectul serii? Vorbim despre glume proste. Cum au fost astea noastre acum de 3 minute? Da, exact. Și mai avem. Mai era piesa. Ce mai glume de... Ai în tine! Ce glume de tot! Bine, știi că ne putem opri acum cât încă mai avem puțină demnitate. Sigur că da. Și când mai avem timp, că deja am intrat cu 3 minute în emisiunea ta. Nu-i problemă. 300 de euro, știi? Treacă de la mine. Mr. Boba, Kiss in the Night, până la 2 dimineața, o luăm de la capăt mâine la Kiss Kiss in the Mix with DJ Young and Olix. Seara frumoasă să aveți. Pentru că mâine o să fie joi, Boba o să fie butoi. Și la noi, weekend la noi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. What is this place?